to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 listopada, jest 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polski premier w drodze na unijny szczyt w sprawie Brexitu. Ostrzeżenie przed gołoledzią w północno-wschodniej Polsce. Drogi mogą być śliskie. Wchodzi w życie ustawa o sukcesji firm. Premier Mateusz Morawiecki w drodze do Brukseli weźmie udział w szczycie, na którym unijni liderzy zatwierdzą umowę brexitową. Negocjacje w sprawie dokumentu toczyły się do ostatniej chwili. Umowa brexitowa liczy blisko 600 stron i określa warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Do niej będzie dołączona deklaracja polityczna zapowiadająca przyszłe relacje handlowe z Wielką Brytanią. Polska zawsze opowiadała się za mądrym kompromisem, a umowa, którą się udało wypracować, to najlepsze porozumienie, jakie można było osiągnąć, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. W piątek rozmawiał telefonicznie z premier Wielkiej Brytanii. Theresa May dziękowała szefowi polskiego rządu za działania podejmowane w celu wypracowania kompromisu między Zjednoczonym Królestwem, a pozostałymi państwami Unii. Mateusz Morawiecki zapewniał z kolei, że Wielka Brytania zawsze mogła liczyć na wsparcie polskiego rządu i tak będzie również w przyszłości. Szczyt rozpocznie się o godzinie 9.30 od spotkania przywódców unijnych z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Na godzinę 10.00 zaplanowano sesję z udziałem przywódców 27 państw. Godzinę później dołączy do nich premier Wielkiej Brytanii. Sylwia Białek, Polskie Radio. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami, które mogą wystąpić rano na północnym wschodzie Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Gołoleć i trudne warunki na drogach przyczyniły się wczoraj do karambolu kilkunastu aut na trasie S51 między Olsztynem a Olsztynkiem na wysokości miejscowości Miodówko. Jedna osoba trafiła do szpitala. Z kolei na Podlasiu na moście w Baciutach zderzyło się wczoraj wieczorem 10 samochodów. Policja ostrzega, że z powodu marznących opadów deszczu na drogach jest bardzo ślisko. Wchodzi w życie ustawa o sukcesji firm. Umożliwi ciągłość działania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela. Utrzymane będą umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia, koncesje, NIP firmowy i konto firmy w banku. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz mówi, że ustawa to odpowiedź na potrzeby dużej grupy przedsiębiorców. Wiele osób w Polsce nie zdaje sobie sprawy, jak wiele znanych marek to są marki firmy rodzinne. A zatem jeśli mówimy o tym, że potrzebujemy dzisiaj tak bardzo budowania polskiej marki, to musimy sprawić, aby te firmy budowały swoje kurikulum przez kolejne dekady, kolejne pokolenia. A zdajemy sobie z tego sprawę, jak trudno jest dla tych właścicieli seniorów znaleźć sukcesorów, bo bardzo często dzieci nie są zainteresowane w przejmowaniu firmy od swoich rodziców. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca, który jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będzie mógł ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Ten po śmierci właściciela będzie mógł tymczasowo prowadzić firmę do czasu zakończenia formalności spadkowych i podjęcia przez spadkobierców decyzji w sprawie dalszych losów przedsiębiorstwa. Oprócz tego, jeśli nie zrobił tego właściciel, zarządcę sukcesyjnego w ciągu 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy mogą powołać jego spadkobiercy. Po raz 26 rusza akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Od 10 do 15 w całym kraju odbędzie się wielka uliczna zbiórka darów. Polskie Radio jest patronem medialnym przedsięwzięcia. Co roku na miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia akcja rozpoczyna się wielką uliczną zbiórką darów. Zgodnie z życzeniem dzieci nie zbieramy pieniędzy. Potrzebne są ciepłe ubrania, żywność długoterminowa i artykuły higieniczne. Mówi współorganizatorka akcji Małgorzata Kownacka, dziennikarka radiowej Jedynki. Pamiętajmy o słodyczach dla dzieci. Pamiętajmy też o jakichś przytulankach. Daj to, co sam chciałbyś otrzymać. Zebrane dary trafią do najbardziej potrzebujących, dodaje Zofia Różycka, kawaler Orderu Uśmiechu, szefowa sztabu numer 2 przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Mokotów Warszawa. Paczki trafiają do przede wszystkim dzieci biednych, rodzin biednych, wielodzietnych, samotnych osób, seniorów, osób pozostawionych samym sobie, bo święta przychodzą, a ktoś jest sam, wiekowy. Honorowy patronat nad akcją objęła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej przejaśnień dziś na południu Polski. W innych regionach będą przeważały chmury, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie także śniegu. Na termometrach od 0 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum, do 8 na południu. Trójka.

ego. Walk like a zombie on a haunted trail. Brain dead man in telling tales. This is all wrong on so many levels. Cause new time needs new kind of rebels. This is not a free world, just a free market. Red flag on the floor became a red carpet. It's not a free world now, it's just a free market. Red flag on the floor now became a red carpet. To był rok 1979, sierpień. U wybrzeży Anglii rozpoczęły się wyścigi, regaty na dystansie nieco ponad 600 mil morskich. 303 jachty wyruszyły w morze, by jak najszybciej dotrzeć do pewnej latarni w Irlandii o nazwie Fastnet. Wiele z tych jachtów nigdy nie dotarło do celu. Historię tych regat opisuje książka Fastnet 79 Johna Rosmaniera, historia jednej z największych tragedii żeglarskich XX wieku. Uczestnikiem tych regat, Fastnet 79, był wtedy państwo i mój gość, jeden z najbardziej znanych polskich żeglarzy, Roman Paszke. Dzień dobry panu. Dzień dobry, jest mi bardzo miło. Podczas tego wyścigu zginęło 15 ludzi, wiatr oceniano na 10 skali Buforta, czasami nawet więcej. Nazywano go wręcz huraganem, do tego wysokie, załamujące się fale, 1/3 jachtów z masztem na wodzie, 1/4 przewrócona do góry dnem, część zniszczona, 5 jachtów zatonęło. Jeszcze zginęło 4 ratowników. Oczywiście, bo ta akcja ratownicza była nie mająca sobie równych. Tak, to była największa akcja ratownicza w dziejach świata na morzu. Nigdy tyle osób nie ratowało innych. Ponad 4000 osób brało udział w akcji ratowniczej, także olbrzymia liczba. Mimo, że to są tragedie ludzkie, bo wiele osób też było rannych i to poważnie, ale to jednak wciąż są liczby. Jak pan wspomina ten wielki sztorm przez duże szy? No to był dla mnie w ogóle przełom. Nie tyle sam wyścig Fastnet. Wyścig Fastnet był naszym ostatnim wyścigiem w cyklu, który jest może trochę bardziej znany, Admiral's Cup. Są dwa takie klasyki na świecie. Jeden klasyk może bardziej znany u nas, bo pokazują go na święta w telewizji, Boxing Day, to jest wyścig Sydney Hobart, podobny długości wyścig. One się bardzo różnią, te wyścigi. Różnią się przede wszystkim ilością startujących. W Australii startuje średnio około 100 jachtów, raz to jest 80, raz jest trochę ponad 100. Natomiast w Anglii wyścig Fastnet, liczba zgłoszeń jest zamykana po kilkunastu minutach. Jest to ponad 400 jachtów przyjmowanych i rzeczywiście startuje cała czołówka światowa, a nie tylko region. Ja trafiłem do polskiego teamu w 79 roku jako nawigator na jachcie Nauticus. I tam były trzy polskie załogi, z tego co pamiętam. Były trzy polskie załogi, Cetus, Hadar i Nauticus. I rzeczywiście całe regaty były pod hasłem silne wiatry. To od początku do końca były silne wiatry. Jeden, może dwa dni luzu na wyścigu Channel Race. Taki wyścig już rozgrywany średni na wodach kanału angielskiego. No ale to silny wiatr na regatach to jest coś dobrego, prawda? Bo wtedy się można rozpędzić, no jest, i jest dobrze. Jest silny i silny. Oczywiście, bo my nie określamy siły wiatru skalą Beauforta, ale ja się będę nią posługiwał. Taki wiatr dobry, silny to jest 5-6 stopni w skali Beauforta. Potem się rozpoczynają już wiatry prawie sztormowe i sztormowe. Anglicy to nazywają i tak było zresztą w prognozie pogody. Przed startem do wyścigu Fastnet gale, czyli nie więcej niż 9 stopni w skali Beauforta. I na podstawie ówczesnej wiedzy nie można było przewidzieć tego, co się wydarzy później. 40 lat temu. Tak, wtedy to nie było takie proste i rzeczywiście spojrzenie i pamięć tego wyścigu jest we mnie zawsze. A przekładając to na obrazy, które gdzieś tam przed oczami jeszcze pan być może ma, mimo upływu czasu, jak to wyglądało? No przede wszystkim wiemy na przykład, że kilka osób zginęło podczas bycia na pokładzie, mimo tego, że mieli pasy asekuracyjne, które teoretycznie powinny być tą gwarancją, czy prawie gwarancją bezpieczeństwa. Pasy asekuracyjne były zrywane. Tak, więc może trochę o samej sile wiatru. Więc dwunastka Beauforta to jest 60 węzłów wiatru plus. Myśmy mieli siłę wiatru zanotowaną na Nauticusie 87 węzłów wiatru, czyli między 15 a 17 stopni w skali Beauforta, gdybyśmy chcieli dalej to niejako tego poza klasycznego. Skalą. Tak, czyli to było absolutnie poza skalą. To było coś niewyobrażalnego. Wysokość fali, siła wiatru na Morzu Irlandzkim i do tego bardzo duży spadek temperatury, bo temperatura powietrza spadła, pomimo że to był sierpień, połowa, spadła do 4-5 stopni. Czyli wszyscy, którzy byli przygotowani na letnią, dłuższą wycieczkę po Morzu Irlandzkim, to był absolutny horror. Cały polski team niestety był fatalnie ubrany. To były takie letnie ciuchy, które jakoś tam miały nas chronić. W środku wódce, to też tak opisywałem, to co się działo, to był szejk. Normalnie wszystko w powietrzu latało. To znaczy koktajle były serwowane na obiady i śniadanie kolacji? Taki ten wnętrze jachtu przypominał szejka. Było makabrycznie. Wszystkie luźne rzeczy gdzieś się znajdowały na suficie. A ile to trwało, ten sztorm? Zaczęło się to, byliśmy za ostatnim przylądkiem, tym z zachodnim cyplem Anglii, Landsendem. Zaczęło się o 20. Największa siła wiatru, pierwsza, druga, trzecia nad ranem. Widzieliśmy tylko na horyzoncie, że niebo było czerwone. Nie mieliśmy informacji z pola bitwy, że tak powiem, dlatego że ten huragan nam zerwał antenę od radia, od UKF-ki. Widzieliśmy tylko, że gdzieś na horyzoncie było całe czerwone niebo po prawej stronie, czyli po stronie wschodniej, ale nie wpadliśmy na to, że to są łuny od strzelanych rakiet. Ratunkowe, poza tym i tak byśmy nie byli w stanie nic zrobić, dlatego że myśmy sami walczyli o to, żeby jakoś po prostu przetrwać. Nie? A mówimy o sytuacji, kiedy na morzu było kilka tysięcy ludzi. Jeszcze mówię o samych żeglarzach, bo potem jeszcze doszli ratownicy. Anglicy zaordynowali wtedy akcji ratownicze 4 samoloty. 70 jednostek pływających ruszyło na pomoc. Krążownik klasy L, który widzieliśmy o 5:45 rano o świcie. Właśnie my żeśmy go mijali, bo on się nie mógł posuwać do przodu. To był niesamowity widok, bo krążownik klasy L to były krążowniki, które brały udział w operacji na Falklandach. Czyli mówimy o okręcie wojennym. Okręcie wojennym, tak. Ten się nazywał Leander. Stał pod falę. Widzieliśmy tylko, że ma zmytą przednią wieżę działową, czyli w ogóle tej wieży działowej nie było. Chcę pan powiedzieć, że woda uszkodziła krążownik? Tak. Okręt wojenny? Tak jest. Po prostu ten okręt pod tą falę stał. To było przerażające, bo potęga tego sztormu, tego huraganu, bo to był sztorm o charakterze cyklonu tropikalnego, czyli miał normalnie swoje oko i nie wykryto go dlatego, że on przeszedł nietypowo ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych do Anglii, gdzie spadł w górnych warstwach atmosfery. Narozrabiał wcześniej podczas mistrzostw świata klasy J-24 na wschodnim wybrzeżu. Zginęły dwie osoby od uderzeń pioruna i potem zniknął. I pokazał się potem nad Morzem Irlandzkim. Ten sam żywioł. Tak, to było po prostu coś niesamowitego. Natomiast mogę powiedzieć tak, że skończyło się, myśmy lampę Fastnet już opływali, tą wyspę, na której stoi latarnia, tą skałę. O godzinie 10 rano siła wiatru już była w granicach 50 węzłów. Proszę sobie wyobrazić, 50 węzłów to jest też ciężki sztorm, ale to jest tak, jakby pan jechał samochodem 180-200 na godzinę i zwolnił do 120. Nie? To jest wrażenie, że jadę spacerkiem. Myśmy mieli wrażenie już, że to jest plaża, prawda? Coś nieprawdopodobnego. No i potem już był słaby wiatr, więc sztorm trwał właściwie całą noc, około 10 godzin i potem przeleciał, zokludował się, zniknął i to wszystko. Roman Paszka jest z nami, rozmawiamy o wielkim sztormie, jednym z największych w historii żeglarstwa XX wieku. Rania i rad wutkuj na usaragui. Ho, ho, ho, ho. Chmelec rogo lechet keba zła. Ta, ta, ta, ta. Rania i rad wutkuj na usaragui. Ho, ho, ho, ho. Chmelec rogo lechet keba zła. Słyszy mi sabazi ramcisz tuaraki. Słyszy mi sabazi ramcisz tuara ho. Słyszy mi sabazi ramcisz tuarara. Słyszy mi sabazi ramcisz tuara da sa. Ka, kra, ero sa. Ka, kra. Saka kra ero. We'll be right back. Fastnet 79 to wyścigi i regaty morskie, które odbyły się blisko 40 lat temu. Brał w nich udział państwa i mój gość Roman Paszke. To były regaty, które były jednymi z najtragiczniejszych. Zginęło kilkanaście osób, w tym ratownicy. Było ich kilka tysięcy tych osób, które ratowały załogi na jachtach, które brały udział w regatach. Co się po tych regatach zmieniło w głowach żeglarzy na całym świecie? Na ile to miało wpływ na żeglarską świadomość, na podejście do ryzyka, do kwestii bezpieczeństwa, do organizacji regat jako takich? Przede wszystkim, bo to był szok dla środowiska. Przede wszystkim sama akcja ratownicza. Anglików można naprawdę pochwalić, bo sposób koordynacji całej akcji ratowniczej, ściągnięcie ludzi z urlopów w nocy, bo przypominam, to była połowa sierpnia, więc stan osobowy nie był taki jak zwykle. Nikt się nie spodziewał, że coś takiego się stanie, więc Anglikom trzeba absolutnie postawić piątkę i o tym mówią absolutnie wszyscy i poświęcenie tych ratowników w ogóle było nieprawdopodobnie duże. Co się zmieniło? Zmieniły się na pewno przepisy, sposób podejścia. To, że zginęło tak dużo ludzi, tak dużo żeglarzy, to wynika tylko z braku przygotowania i jednostek i żeglarzy. To wszystko określają przepisy, które Royal Ocean Racing Club, który główny organizator klubu i właściwie taki klub, który wytycza te kierunki w żeglarstwie morskim. Na przykład kokpit, czyli miejsce dla załogi, musi mieć odpowiednie parametry, czyli ta woda, która do tego kokpitu wpływa, musi w określonym czasie ten kokpit opuścić. A przepraszam, jak się to testuje? Wlewa się kilka baniaków wody i się sprawdza? To można wszystko policzyć. Podobnie jest z grodziami wodoszczelnymi, no i w ogóle opis całej konstrukcji, że to musi być odpowiednio, jak to powiedział pan Czesław Marchaj, seaworthiness, czyli to musi być samowystarczalne w bardzo trudnych warunkach. Trzeba też przygotować i łódkę, i trzeba przygotować siebie. Ale na przykład wiem, że w ramach zasad muszą być odpowiednie tratwy ratunkowe, ale jednocześnie w 79 roku była znacząca liczba osób, które zginęły podczas tych regat, które zginęły albo na tratwach, albo tuż obok nich, bo tratwy albo źle zostały wypuszczone, albo zostały przewrócone. Okazało się, że ta ostatnia nadzieja, która powinna być dla żeglarza, czyli tratwa ratunkowa, okazała się zgubą dla niektórych. Te tratwy, które są dzisiaj, one się trochę różnią od tych tratw, które były wtedy. Natomiast trzeba sobie z taką tratwą poradzić, czyli trzeba przejść przez przeszkolenie. Tratwa, jak jest pusta, jest bardzo lekka i wiatr ją może przewrócić. Trzeba tą tratwę odpowiednio postawić. Trzeba po prostu się nią też umieć zająć. No i trzeba sobie zdać sprawę też z tego, że tratwa to jest naprawdę ostateczność. Dużo łódek, pomimo że traci maszty, że traci sterowność, że już ma dość sporo wody w kadłubie, to jednak okazuje się potem, że taki jacht jest odnajdywany na brzegu, a ludzie się przesiadają do tratwy zbyt pochopnie, zbyt szybko. To jest jeden z wniosków wypływających po tej tragedii w 79 roku, właśnie, że to jacht ma być tym miejscem bezpieczeństwa, a nie tratwa, że tak, zostać na jachcie najdłużej, jak się tylko da. Autor książki, o której rozmawiamy, dosyć wyraźnie krytykuje taką wiarę w technikę, w zdobycze technologiczne, elektroniki, satelitarne, prognozy pogody i tak dalej. Jego zdaniem to nie jest tak, że te umiejętności, które mamy teraz w roku 2018, chronią nas przed potencjalną katastrofą na morzu, bo zawsze katastrofa na morzu możliwa jest. Tu może zatrzymajmy się chwilę przy pańskich doświadczeniach. No, kiedy próbował pan pobić rekord w kategorii opłynięcia ziemi bez zawijania do portu samotnego, solo. 2012, tak. Zdawało nam się, że mamy już jacht bardzo dobrze przygotowany, ale jest to jacht wielokadłubowy. Wszystkie jachty wielokadłubowe są, ja mówię o takich oceanicznych, to są prototypy. Czyli statystyka tego, co się dzieje, co się może wydarzyć na nauce, jest bardzo mała. Potem oczywiście stąd też są słowa krytyki. No jak to, dwa razy próbował i nie opłynął. Francuskie wilki oceaniczne, tak jak Francis Joyon, który opłynął ziemię kilkanaście razy, podobnie Thomas Coville, do próby nie na zachód, czyli pod wiatr, tylko na wschód, miał 14 nieudanych prób. I to trwa czasami latami. Ja wiem, że to jest wystawianie sponsorów na ciężką próbę. Francuski żeglarz Frank Amas na Grupamie próbował zrobić rekord załogowy i pod Nową Zelandią, to była już druga próba albo trzecia, zgubił pływak. Ludzie tracą maszty, tracą stery w trakcie takich prób i po prostu wracają i próbują dalej. Ale często jest też tak, że mimo złych prognoz, mimo wszystkich sygnałów od nieba i ziemi, że nie należałoby wypływać w morze, ludzie w morze wypływają, bo właśnie sponsorzy oczekują, bo fani oczekują, bo są wyścigi, chcemy mieć sportowe dokonania, bo jestem rybakiem i muszę złowić ryby, żeby móc je sprzedać, żeby móc zarobić na życie. Mimo tego, że mamy te możliwości, które mamy w tej chwili w roku 2018, ludzie dalej ryzykują. Dlatego... W żeglarskiej kulturze francuskiej, angielskiej tego nie ma. To ja mówię z całą odpowiedzialnością, że po prostu jest inne podejście sponsorów. Sponsorzy wiedzą, że takie bicie rekordów, czy takie regaty dookoła świata, To jest podobne ryzyko jak w rajdzie Dakar. A miał pan problem z tym, żeby ogłosić przerwanie tych dwóch prób opłynięcia? Kiedy pogoda powiedziała nie i pan wiedział, że pan nie przepłynie, że to jest niebezpieczne, że nie można. W Polsce niestety jest bardzo mała wiedza na ten temat, ale hejt przychodzi ze strony, o dziwo, ludzi, którzy sobie z tego zdają sprawę. No i trzeba Czyli sobie samo radzić, środowisko żeglarskie krytykuje? Trzeba sobie umieć radzić z hejtem. Nawet ostatnio uczestniczyłem w takim panelu hejt w szkole, przy okazji była rozmowa o hejcie w sporcie. No jest to pewnego rodzaju presja środowiska, ale trzeba sobie umieć z nią poradzić. Jak wypływaliśmy katamaranem Warta Polfarma dookoła świata na regaty załogowe, to takie zjawisko hejtu jeszcze wtedy prawie nie istniało. To była taka może bardziej plotka, bardziej taki, można powiedzieć, miękki hejt. On już się rozpoczynał. I też były w necie informacje, że my tam nie pasujemy w ogóle na Ocean Południowy, że paszkę nie dał rady. Nie damy sobie rady, tak, że taka załoga, że taki paszkę i tak dalej. I ja mówiłem chłopakom wtedy, żeby w ogóle nie reagować na to, że po prostu zróbmy swoje. No i swoje zrobiliśmy. Ale jest to trudne. To jest taki inny rodzaj bardzo trudny presji, która tam gdzieś istnieje w sieci. I tak jak powiedziałem, no, trzeba sobie umieć z tym poradzić. Roman Paszka był z nami. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Pomyślnik wiatrów, a dla państwa kilka egzemplarzy książki Fastnet 79 o jednych z najbardziej tragicznych w dziejach dwudziestowiecznego żeglarstwa regatach, które odbyły się niedaleko Anglii. Jeśli Afryka jako kontynent pojawia się w najważniejszych doniesieniach medialnych, niemal zawsze dominują wiadomości o konfliktach, przemocy, o problemach, z którymi Afryka się boryka. Są jednak i takie wiadomości, które niosą w sobie wiele optymizmu i wiary w przyszłość. Bo te wiadomości docierają do nas już rzadziej, mimo że przecież wiele mówią o wciąż zmieniającym się kontynencie afrykańskim. Teraz właśnie tak będzie. Będzie optymistycznie za sprawą Bartka Sabeli, który właśnie wrócił z Kenii. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry Państwu. Z Kenii, gdzie słonie, żyrafy, zebry, lwy i dokąd ruszają turyści z całego świata, żeby tam po tych parkach narodowych pochodzić, pojeździć, zobaczyć. Tymczasem Kenijczycy w palecie różnych trudności, z którymi się mierzą codziennie, mają między innymi coraz trudniejszy dostęp do wody. Cierpi nawet, jak czytałem nie tak dawno, jezioro Wiktorii, które się całkiem solidnie skurczyło. W związku z tym problem mają ryby, problem mają ludzie. Ale miało być o wodzie, ale nie o pesymizmie mieliśmy tutaj mówić, tylko o optymizmie. Co widziałeś w Kenii, dzięki czemu z takim optymizmem właśnie wróciłeś i z jasnym spojrzeniem w przyszłość? Kenia boryka się z bardzo poważnymi następstwami zmian klimatycznych. Nie ona jedyna, natomiast tam, gdzie ludzie są uzależnieni bezpośrednio od klimatu, te problemy się potęgują. Ich przeżycie jest bezpośrednio związane z rolnictwem, z tym, ile będzie plonów. A na rolnictwie Kenia stoi, tak naprawdę, nie tylko na turystyce. Tak, tak, tak. To jest kraj rolniczy i niestety od wielu lat boryka się z coraz głębszymi suszami, przerywanymi bardzo gwałtownymi powodziami. No i mogłoby się zdawać, że sytuacja jest kompletnie beznadziejna i że można tylko słać taką pomoc humanitarną, jaką my do tej pory znamy. Czyli biały człowiek przyjeżdża, daje pieniądze albo worki z jedzeniem i wyjeżdża. Tak, dokładnie. I nic z tego nie zostaje oprócz rosnącego uzależnienia. African Sundown Foundation to organizacja, która powstała 8 lat temu w Kenii, założona przez dwóch Kenijczyków, którzy pochodzą z rejonów bardzo suchych. Oni odkopali pewien pomysł, który powstał już w czasach Babilonu 2000 lat temu, mianowicie tamy piaskowe. Jak działa tama piaskowa? Bardzo podobnie do tych tam wodnych, które znamy. Co tama piaskowa blokuje, jeżeli jest susza i wody nie ma? No właśnie. Widok, jak się przyjeżdża na miejsce, gdzie taka tama stoi, jest dość absurdalny, bo koryto wyschniętej rzeki tymczasowej i w poprzek niego duży mur. Gdy pozna się zasadę działania tej instalacji, jest ona bardzo ciekawa. Wraz z deszczami spłukiwane są bardzo duże ilości piasku i gleby. Ta tama zatrzymuje piasek i mniej więcej po 2 latach od wybudowania tego muru, to co w normalnej tamie jest wypełnione wodą, w tamie piaskowej jest wypełnione piaskiem. Jaki jest tego rezultat? Kolejne deszcze, które przychodzą, powodują, że ten piasek nasiąka jak gąbka. Zatrzymuje, akumuluje bardzo duże ilości wody. A to jest inny rodzaj piasku niż taki leżący gdzieś tam obok na polu? Nie, to jest zupełnie normalny piasek, właśnie spłukany z tych pól razem z glebą, z pyłem. Co daje taka tama piaskowa? Pod piaskiem ta woda jest raz bezpieczna, dwa czysta, bo jest filtrowana przez piasek. Nie mają do niej dostępu zwierzęta i przede wszystkim nie wyparowuje. Nawet niewielkie deszcze potrafią zapewnić wodę na długie miesiące pory suchej. To pozwól, że teraz się odniosę do swojego doświadczenia z lat dziecięcych. Jak budowałem sobie zamki z piasku otoczone tamą, nie wiem, czy też miałeś takie doświadczenie życiowe za sobą, to jak wlewałem wodę do takiej tamy piaskowej, to woda jakoś złośliwie cały czas zanikała, bo wchodziła gdzieś tam głębiej w te pokłady piasku, gdzieś na tyle głęboko, że tama moja, ta zamkowa, była pusta. W jaki sposób to, o czym mówisz, czyli ten piasek gromadzący się przy tamie zbudowanej przez człowieka, jest w stanie zatrzymać wodę, jednocześnie dając potem, jak rozumiem, ludziom do niej dostęp? Tak, że ona się po prostu gdzieś tam nie rozpływa. No właśnie, jak to działa? W tych rejonach Kenii, w których budowane są tamy, zresztą te miejsca lokalizacji tam są bardzo dokładnie wybierane, pod warstwą gleby, piasku jest podłoże skalne, nieprzepuszczalne. Budując tamę, kopiemy rów do samego podłoża skalnego, tak żeby właśnie woda nie uciekała pod tamą. To są duże konstrukcje, bo mówiąc tamę, to mamy na myśli takie mega projekty gdzieś tam z Etiopii. Nie, oczywiście. Wielkie na kilkadziesiąt metrów. Nie, oczywiście to nie są takie instalacje. Rzeki okresowe to są niewielkie rzeki. To no szerokość koryta, Wisła. Szerokość koryta 10 metrów, 20? Tak, 20, 30. Oczywiście, gdy one zbierają tej wody, może być dość dużo, natomiast to nie są duże rzeki, w związku z tym te tamy to nie są wielkie instalacje. Koszt wybudowania jednej tamy to jest między 8 a 30 tysięcy dolarów, więc to już świadczy o tym, że to nie jest jakieś ogromne przedsięwzięcie. Mamy tych Kenijczyków, którzy budują tamy i czy to realnie zmienia życie ludzi tam na miejscu, którzy się borykają z tym, że susze są coraz dotkliwsze i tak jak zresztą nie tak dawno w Tanzanii słyszałem, że zamiast dwóch pór deszczowych w tej części Afryki zwykle jest jedna. Tak. Ostatnio. Tak, ta druga, która zazwyczaj następuje listopad, początek grudnia, w zasadzie zanika. Tych deszczy jest coraz mniej. Byliśmy w kilku miejscach, zarówno w takich, gdzie te tamy już zostały zbudowane i funkcjonują kilka lat, jak i też takich, gdzie dopiero te tamy są budowane bądź będą budowane. Te miejsca, w których tam nie ma, ludzie żyją tam w niezwykle ciężkich warunkach. Wody jest bardzo mało, wszystko co rośnie to jest karłowata roślinność, sucha, ostra, taka niezwykle nieprzyjazna. Ci ludzie, którzy tam mieszkają, zazwyczaj kobiety, nierzadko muszą chodzić codziennie po wodę nawet do 8 kilometrów. 8 kilometrów w tom i z powrotem to jest pół dnia, tylko na to, żeby zapewnić wodę. A czasami jest tak, że pójdą do źródła, ale wody nie ma, bo wyschła, albo ktoś ją już wcześniej wybrał. W miejscach, w których te tamy już funkcjonują i załóżmy od 2-3 lat zapewniają wodę, krajobraz jest zupełnie inny. Nad brzegami tych rzek okresowych są pola uprawne, tarasy, są plantacje bananowców, arbuzów. Ci ludzie produkują tej żywności nie tylko dla siebie, ale również na tyle dużo, że mogą ją swobodnie sprzedawać dalej do innych miejsc, mogą utrzymywać swoje dość duże rodziny, mogą stać się niezależni przede wszystkim, nie muszą już polegać na pomocy, tudzież nie muszą głodować. Wróćmy do wątku inżynieryjnego naszej rozmowy, bo zatrzymaliśmy się na tym etapie, kiedy piasek w ciągu tych kilkunastu czy kilkudziesięciu miesięcy zebrał się niesiony wodami okresowymi w okolicy tej tamy wybudowanej przez człowieka. Piasek potem w efekcie, jak już jest wystarczająco go dużo, akumuluje w sobie wodę, kiedy ona jest, ale jak się tę wodę z tego piasku wydobywa? Wyciska się go rurką? Bardzo prosty sposób. Obok tamy są budowane, bądź w ogóle na tym polu, który jest wypełniony piaskiem, są budowane takie prymitywne studnie, które bez problemu wyciągają wodę spod piasku. Czasami ta instalacja jest prowadzona dalej. Budowane są panele solarne, dzięki którym woda jest pompowana już bezpośrednio do wiosek. Czyli pompy są napędzane energią słoneczną. Tak. W miejscach, gdzie sama tama jest jeszcze dość daleko od wioski, na przykład kilometr bądź dwa, budowane są właśnie instalacje pompujące wodę gdzieś tam wyżej na wzgórza i tamtą wodę można kupować. To, co jest ciekawe w twojej historii, to nie tylko ta kwestia właśnie inżynieryjna, to, że to działa i funkcjonuje i odpowiada na problemy środkowej Afryki, ale to jest też ciekawe, że to jest robione rękami tych, którzy tam mieszkają, którzy doskonale wiedzą, co potrzebują, jak chcą ten problem rozwiązać i go rozwiązują, no, niejako samodzielnie, oczywiście z pewnymi, jak rozumiem, finansowymi wsparciami z zewnątrz, ale to jednak oni decydują, jak sobie pomagają. Tak, sposób działania, nazwijmy to model pomocowy, jest bardzo ciekawy. Rozmawiałem z szefem African Sundown Foundation i on mi opowiadał bardzo ciekawą Kenijczyk? Rzecz. Kenijczyk, tak. Mhm. Przez lata wcześniej pracował w bardzo różnych, często dużych międzynarodowych projektach pomocowych. Opowiadał mi, że przyjeżdżał do tych samych wiosek, w których dzisiaj stoją tamy, z pomocą żywnościową, z paczkami żywnościowymi. No i co jeśli dasz tym ludziom, nie wiem, 5 kilo ryżu czy kukurydzy, którą i tak trzeba ugotować w wodzie, której nie ma. Mówił, że ta pomoc była kompletnie bez sensu. Ona kompletnie nie rozwiązywała długofalowo problemu. Model budowania tych tam wygląda tak. Społeczności najpierw muszą się zorganizować i same zgłosić. Oczywiście zgłoszenie jest bardzo drobiazgowo weryfikowane. Jeśli zostanie przyjęte, to będzie budowana tama. Jak to wygląda? Tamę budują sami członkowie społeczności, własnymi rękoma. Oni zapewniają lokalne materiały, drewno, piasek, wodę, kamienie. Mają poczucie sprawczości przez cały proces. Tak. Tama po zbudowaniu staje się ich własnością, z której mogą czerpać zyski. Fundacja zapewnia wsparcie w postaci materiałów budowlanych typu cement, pręty zbrojeniowe, projekt i nadzór techniczny nad budową. Gdy tama zostaje skończona, ona przechodzi na własność mieszkańców. Oni mogą z niej czerpać zyski, sprzedając tą wodę tym, którzy nie budowali tamy. To się wszystko kręci. Raz, kobiety nie muszą już spędzać tak dużo czasu szukając wody. Dzieci nie muszą po nią chodzić, mogą spędzać czas w szkole. Matki mają więcej czasu dla dzieci. Te rodziny mogą same się utrzymywać z produkcji, sprzedaży warzyw, bądź na przykład cegieł, do których produkcji też jest potrzebna woda. To się wszystko otwiera i staje się tak samoutrzymywalne. Spodziewałeś się, że z takim uśmiechem i pozytywnym podejściem wrócisz z Kenii? Właśnie nie, bo to jest już któryś afrykański kraj, który odwiedziłem i to, co widziałem w Kenii, było niezwykle budujące, zwłaszcza wysiłek tych ludzi, którzy budują tamę, ich radość z tego, że w zasadzie w dość krótkim czasie zmienia się ich życie, poczucie takiej właśnie sprawczości tego, że oni to zrobili. Oczywiście przy pomocy fundacji African Sundown Foundation, którą zresztą wspiera Polska Akcja Humanitarna i Polish Aid, no ale mimo wszystko budują oni. Bartek Sabela, pozytywnie, w Polsce będąc, ale jeszcze z myślami w Kenii. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Mama, je pense à toi, je t'écris. D'un trois étoiles à Kazan. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit long press que derrière. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Chapter. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles, un soleil au bout de ma fée. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Teraz będzie o Izraelu, o życiu w tym kraju, ale z perspektywy gościa, albo może nowego obywatela. Jest z nami dziennikarka i autorka książki Mój mąż Żyd, Sylwia Borowska. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Książka ta jest o kilku Polkach, które idą za sercem w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a czasami nawet 30. Związały się z Izraelczykami i dla nich przeprowadziły się do Izraela. To również opowieść po części o pani losach. I tak po lekturze mi wychodzi na to, że nie można powiedzieć, że los gojki z Polski w Izraelu jest łatwy, ale też nie można powiedzieć, że jest trudny, bo to zależy, bo to jest taki los różny, złożony, zmieniający się. Ułożyłam tę książkę celowo rozdziałami od kobiety, która żyje tam najdłużej, czyli lat 30. Od razu muszę powiedzieć, że nie szukałam kontaktu, czy nie uwzględniałam w tej książce Żydówek polskiego pochodzenia, które wyjechały tam trochę z przymusu w marcu 68 one roku. One mają inną perspektywę. One mają inną perspektywę, to jest inna historia. Zajęłam się raczej Polkami, które wyemigrowały po 89 roku. I tak ułożyłam tę historię, aby też one pokazywały, jak wraz z ich historiami zmieniała się historia, czy budowała historia współczesnego Izraela. Dlatego Ilona, która rozpoczyna książkę, jest tam już 30 lat. Trafiła na początku lat 90. Trafiła na początku lat 90. i jej historia, czy następna po niej Eli, to jest zupełnie inna historia, taka trudna droga gojki w Izraelu, bo wtedy ten kraj był jeszcze bardziej hermetyczny, zamknięty, był tuż przed tą ogromną alią z Rosji i Ukrainy obywateli pochodzenia żydowskiego i to nie były łatwe początki. Ta Ilona, którą pani cytuję, trafiła w takim momencie, kiedy to był trudny czas dla kobiet z włosami blond. Tak, to był pewien stereotyp. Prawie milion ludzi z Rosji, z byłych republik radzieckich, można tak powiedzieć, przyjechało do Izraela. Pojawiły się kobiety o innej zupełnie urodzie. Blondynki o jasnej skórze, jasnych oczach. A ponieważ ci ludzie nie mogli znaleźć swojego miejsca i pracy, nawet z wyższym wykształceniem, również w Izraelu pojawił się proceder prostytucji i każda blondynka na ulicy była zaczepiana, również w tym Polka, która różniła się i różni się urodą od rdzennej Izraelki, można powiedzieć. Więc dostawały takie, no, nawet nie dwuznaczne, tylko jednoznaczne propozycje. I Ilona, przez wzgląd na to, jak wyglądają. Tak. I Ilona opowiadała o tym, że wielokrotnie była zaczepiana, a raz nawet, można powiedzieć, że napadnięta w autobusie, z którego wysiadła, rozpłakała się, nie poszła tego dnia do pracy, a wieczorem zafarbowała włosy na ciemny kolor. Jedna z pani bohaterek mówi, że nie ma czegoś takiego jak jedna kultura izraelska. Tak. Bo kraj, który no, ma 70 lat, niedawno świętował 70-lecie, nie wypracował jednego dominującego nurtu kulturowego, nurtu zachowań, takiej specyfiki typowo izraelskiej, czegoś takiego jak typowa izraelska specyfika nie ma. I właściwie to nie jest nic nowego, no bo wiemy, że mamy i Żydów ortodoksyjnych, i mamy średnio religijnych, tych niereligijnych, ateistów, mamy Tel Awiw nowoczesny, buchający życiem i energią, mamy Jerozolimę, która jest powiedzmy taka bardziej stonowana, mamy przecież Arabów, którzy mieszkają w Izraelu, mamy grupy chrześcijan i to wszystko razem nazywa się Izrael. Tylko, że ta nasza wiedza, że tak właśnie jest, trochę inaczej wygląda z perspektywy osób, które tam mieszkają, przyjeżdżają z zewnątrz tak. I się z tym stykają. Tak. I wobec tego, do czego mają się dopasować ci nowi Izraelczycy, ci imigranci? Do jakiego modelu mają sobie wybrać, czy próbować być pośrodku? Jak to wypracować? To musi być niezwykle frustrujące. Na pewno, tym bardziej, że w takim złożonym społeczeństwie trudno też dopasować się, być tym elementem. Z jednej strony można się w nim ukryć w jakiś sposób, albo powiedzieć, że mogę być sobą, bo każdy może być tutaj właściwie sobą. To jest ostoja demokracji na Bliskim Wschodzie. Izrael, jedyny kraj, gdzie idąc ulicą w Tel Awiwie, to było dla mnie na początku bardzo zaskakujące. Widzę kobietę z bujnymi piersiami, w bikini, obok przesuwa się żołnierz z karabinem na ramieniu M16, a jeszcze ich wymija ortodoksyjny Żyd z kipą na głowie. No, szczęka mi opadła, bo takiej mieszanki wybuchowej w ciągu 5 minut na jednej ulicy w jednym mieście nie spodziewałam się. W pewnym sensie ta multikulturowość i ta różnorodność i sprzeczności, takie już nawet wizualne na ulicy, powodują, że człowiek z jednej strony może się w tym gdzieś odnaleźć, a z drugiej strony nie wie, do czego ma się odnieść tak naprawdę. Do czego ma dążyć. Do czego ma dążyć, jakie powinien mieć aspiracje, żeby wejść w ten kraj. Tak. A może jest tak, że to bycie gojką to jest właśnie to miejsce, to jest ta nisza. O to też pytałam, ale pamiętajmy, że te kobiety podjęły wybór na życie, czyli związały się z mężczyzną, który tam mieszka, Sabrą najczęściej, czyli takim Izraelczykiem, który już urodził się w Izraelu, a on ma rodzinę. I tu, w tym momencie, gojka wchodzi w jakąś skomplikowaną dla siebie na początku kompletnie niezrozumiałą układankę. Czy tak jak Justyna mówi, nawet nie jest to proste wejść w tą układankę, szczególnie kiedy spotyka się Żyda na przykład o nazwisku Cohen czy Levi, bo to nazwiska niosą za sobą taki ciężar gatunkowy, można powiedzieć, tradycji. Koheni to w tradycji żydowskiej byli nazywani kapłanami, a Levi pomocnikami kapłanów i osoby o tych nazwiskach teoretycznie nie powinny się nigdy rozwodzić i mieszać z nieżydówkami. I ta historia Justyny w tej książce pokazuje, że trudno jej było zalegalizować związek z mężczyzną, który ją kocha, że było obarczone to no, ogromną ilością dylematów z obu stron, lęków, presją rodziny. Nawet przecież jej przyszła teściowa. Dzisiaj, jak ona wspomina o tym, to się śmieje, ale mówi, teściowa do mnie dzwoniła wielokrotnie i mówiła, on cię tak bardzo kocha, on cię nie zostawi, to może będzie lepiej, jak ty go rzucisz i zostawisz. Tak będzie lepiej. Po prostu bała się, że małżeństwo Koena z gojką w konsekwencji spowoduje, że ich potomstwo, ich dzieci nie będą Żydami już, tak? Zostanie przerwany ten łańcuch, a rodziny o tych nazwiskach dbają jednak o to, żeby ta ciągłość została zachowana. Jeśli żyć w Izraelu, to trzeba też zarabiać, bo życie w Izraelu do lekkich potwornie nie należy, jest, jeżeli chodzi o pieniądze, tak? Też niektóre z profesji, które były podejmowane przez pani bohaterki, są dosyć niestandardowe. Chociażby gotowanie koszernego jedzenia, bo trzeba znać te reguły, a nie tylko regułę łączenia przyprawy z przyprawą. Dokładnie. Albo na przykład tworzenie peruk dla ortodoksyjnych Żydówek. To mnie bardzo zainteresowało i bardzo Mirandę podpytywałam, jak to jest. Podobało mi się takie zdanie i dlatego umieściłam też je w książce, że właściwie taka peruka to jest tak jakby taka nieżywa fryzura, ale ona dalej żyje na czyjejś głowie, czyli poza zrobieniem tej peruki później trzeba ją pielęgnować, czyli chodzić do fryzjera, stylizować tą perukę, myć, czesać, nawet kładzie się odżywki na włosy. Cały przemysł to jest tego. Ogromny przemysł, bo taka peruka kosztuje, zdaje się, około 1000 zł, można powiedzieć, mówimy o naturalnych włosach. To jeszcze powiedzmy, dlaczego te peruki w ogóle są tak częste w Izraelu? Tak, no więc to nie jest tak, że wszystkie Izraelki noszą peruki. Peruki noszą Izraelki czy Żydówki z ortodoksyjnych i bardzo religijnych rodzin. Zamężne. Zamężne, tak, dlatego, że w tradycji nakazuje się im przykrywanie włosów, które miałyby być tym elementem kuszącym mężczyzn, one muszą od tej pory być skromne, nie mogą kusić, nie mogą przykuwać wzroku obcych mężczyzn na ulicy. W zależności od tego, jak rabin mówi, bo wiemy, że każdy rabin ma inne zdanie na ten temat. Jedne muszą zgolić włosy i wtedy nosić perukę na gołej głowie, inne mogą przykryć swoje naturalne włosy, jeszcze inne zamiast peruki mogą nosić chustki. A faktycznie wokół tego jest rozwinięty ogromny przemysł. Peruka jest wyznacznikiem statusu. Im droższa peruka, tym bardziej ona pokazuje na odległość, że mamy do czynienia z osobą o wyższym statusie materialnym. Polki w Izraelu nie mają łatwo, chociażby z powodu tego, jak są przez izraelskie rodziny przyjmowane, w zależności od perspektywy, bo czasami są to rodziny ortodoksyjne, czasami w ogóle niezwiązane z religią. Czasami jeszcze do tego dochodzi taki rodzaj pieczęci, które są Polkom dokładane, ponieważ Polka kojarzy się z różnymi rzeczami, a matka Polka to już w ogóle, szczególnie jeżeli chodzi o dowcipy. I ma Polania po hebrajsku. Nie wiem, czy zwrócił pan uwagę na to, że w Polsce jest tak zwana jidysze mamy, prawda? Mówimy matka żydowska, matka to jest taka matka kontrolująca, taka zapobiegliwa. Z tym się nie spotkałem. Odwrotnością tego to zasługa Polek, Żydówek, nawet już w latach 30. Im zawdzięczamy serię dowcipów o Polkach. I to jest właśnie ima Polania, czyli po hebrajsku matka Polka. Ta matka Polka u nas troszkę w innym kontekście funkcjonuje, a tam jest synonimem kobiety bardzo zapobiegliwej, troskliwej, ale takiej nawet kontrolującej, chłodnej, która bardzo dba o dom, ale jeżeli chodzi o uczucia, jest na drugim biegunie w porównaniu z Izraelkami, które są takie gorące, bezpośrednie, bardzo emocjonalne. Izraelczycy mają taką gorącą głowę, mówi się, gorący temperament, a Polki są takie powściągliwe, bardzo zapobiegliwe. Nawet można powiedzieć, że skąpe, jesteśmy synonimem skąpstwa. To zupełna odwrotność niż w Polsce. To kiedy Żydzi są synonimem, prawda? Nadmiernej oszczędności, można powiedzieć. A jeżeli chodzi o żydowskie dowcipy o Polkach, to podobał mi się ten cytowany w książce. Czym się różni Polka od Rottweilera? Że Rottweiler w końcu odpuści. Ale są też dowcipy o polskich mężczyznach. Dlaczego polscy mężczyźni po śmierci idą prosto do nieba? Bo piekło mają za życia z żoną Polką. Więc znowu to jest właściwie dowcip jednak o Polkach cały czas. Tak, i to co też chciałam, żeby w tej książce wybrzmiało, że chciałam się trochę rozprawić z stereotypami, które w obie strony działają, czyli na bazie dowcipów nawet można powiedzieć, jak dużo jest tych stereotypów, ale też pokazać, jak Izraelczycy czy Żydzi mieszkający w Izraelu potrafią się sami z siebie śmiać, mają ogromny dystans do siebie. Tam nie ma tematów tabu. Tam programy satyryczne są na porządku dziennym i sami z siebie się śmieją, ponieważ przez tą mozaikę kulturową Żydzi z Maroka śmieją się z Żydów z Iraku, Żydzi z Iraku śmieją się z Żydów z Europy. I są jeszcze Żydzi rosyjscy, osobna kategoria. Tak, oczywiście pod warunkiem, jeżeli nikt nie śmieje się z nich poza Izraelem. Wtedy już jest gorzej. Natomiast oni sami, tam są wszystkie chwyty i wszystkie dowcipy na własny temat. Ironia, sarkazm na porządku dziennym. Czy Izrael to jest dobre miejsce, żeby osiąść, będąc osobą z zewnątrz? Ja myślę, że on z równą siłą przyciąga, jak i odpycha. Dla takiej, no, z mojej perspektywy, Polki z północy, na pewno taką wartością dodaną jest słońce. Jest fajny klimat, chociaż latem trochę upiorne, aż jest za ciepło, naprawdę. Były momenty, że pot płynął mi po powiekach, nie znałam tego wcześniej, kiedy jest 40 parę stopni, ogromna wilgotność. Mówię o na przykład okolicach Tel Awiwu i Tel Awiwie, gdzie panuje specyficzny nadmorski klimat. Jest bardzo wilgotno, jest gorąco, parno. Ale kiedy się kończy ten miesiąc miodowy z pogodą, zaczyna się rzeczywistość. Tak, właśnie to jest to, o czym mówi Ilona, że na początku znała tak pobieżnie, jak turystka, że, ale turystka przecież przyjeżdża i tylko leży na plaży. A plaża, ona kiedy... plaża, humus i przyjemności. I wielbłądy, i palmy, i słońce, a później to się bardzo, bardzo szybko kończy, jest zderzenie z rzeczywistością i później Polka, kiedy przestaje być turystką, a zaczyna być Polką mieszkającą tam, zdarza się, że i 5 lat z rzędu nie jeździ na plażę, bo nie ma na to czasu. Sylwia Borowska, książka Mój mąż Żyd. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję również. I dla państwa, dla naszych słuchaczy kilka egzemplarzy. Proszę pisać z lotu @polskieradio.pl.